Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ümmetimizin başında sayılamayacak kadar dertler var. Hangisini tutsan bu en büyüktür herhalde diye rahatsız ediyorum. Ama kenarda kaldığı için gündemimizin bir türlü birinci maddesi olmayan bir derdimiz var. Allah'ın emri olan okumak ve ilim öğrenmek diplomaya havale edildi. Bu bir sorundur. Beşikten mezara kadar İlim mantığı, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, yüksek lisans bitti. Adeta yüksek lisans, o beşikten mezara kadarkinin mezarını yansıtıyor. Elbette, ortaokulda, lisede, üniversitede, yüksek lisansta ilim yok manasında demiyorum. Bunu konuşmuyorum. Ama bir şey konuşuyorum. Ümmet olarak bizim için ilim okul değildir. İlim diploma değildir. İlim hayattır. Şimdi ben kitap okumayan insanlardan söz edeceğim. Ama vicdanım bana diyor ki, en son İmam Hatip Lisesi'nden mezun olup imam olduktan sonra 10 yıldır imam olduğu camide kitap okuyan bir imamın var mı diye sor diye geçiyor içimden. Bu sorunun cevabı bu sefer eziyor beni. İlim ekmekle bağlantımız gibi bağlantımız olması gereken bir başlık. Tarlada çalışan insan içinde ilim var. Şüphesiz herkesin kendi çapında ilmi olacak. Herkes kadınsa kadınlığının ağır bastığı, erkekse erkekliğinin ağır bastığı, esnafsa esnaftan biri ise o branşı ile ilgili. Herkesin ihtiyacı farklı. Ama ilim ihtiyacımız herkeste kesin. Bu ümmetin diploma için kitap karıştıran ümmet olması büyük bir sıkıntı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifi hepimizin bu açıdan dikkatini çekmeli. Kıyamete yakın cahillik artacak diyor. Halbuki kıyamet yaklaştıkça neredeyse her kasabada bir üniversite var. Cep telefonları binlerce kitap barındırıyor. İnsanlar tıp dahil üniversitelerde senelerce tahsille öğrenilebilen şeyi biliyor zannediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemse kıyamete yakın cahillik artacak diyor. Bilmek nedir, ne değildir? İhtiyaç olanla, farz olanla, keyfi ve zevk için öğrenilen arasındaki farka baktığımızda büyük bir cahilliğin kapkara bir bulut gibi İslam toplumunun ve dünyanın üzerine çöktüğünü söylememizde bir sakınca yoktur. Herhangi bir insan arkadaşıyla balkonda çay içerken, mesela en ağır tıp konularından birinde asıp kesiyor. Kendi sağlığına verdiği önemle, konuştuğu insan sağlığı, tıpla ilgili sözlere bakıyorsun, zıt şeyler. Ağzında sigara, insan solunum sisteminin briefingini veriyor. Ama sigara var ağzında. İşte cahillik dediği şey bu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. İşe yaramayan bilgi. Kullanılmak için değil, sömürülmek için, sömürmek için veya buna alet olmak için öğrenilmiş bilgi. Bunun sonucu cahilliktir. Müslüman beşikten mezara kadar, kadın olsun, erkek olsun, köylü olsun, şehirli olsun, işçi olsun, patron olsun, erkek, genç olsun, ihtiyar olsun, hasta olsun, sağlıklı olsun, herkes ilim talebesidir. Herkes okuyarak, dinleyerek, yazarak ilim öğrenir. Öğrenmelidir ki bu ümmetten olmanın farkı ortaya çıksın. Evlerimizin kütüphane olması şart değil. Ama evlerimiz küçücük bir medrese olabilir. Ve böylece beşikten mezara kadar biz ilim talebesi oluruz. Biiznillahü Teala ilim talebesinin vaat edilmiş müjdesi olan cenneti elde ederiz. Ben bir çelişkiyim. Tefekküre vesile olsun diye, yani kendimi öne sıyırıp, ben hariç insanlar böyle demiyorum. Bulut çöktü, bütün şehir karanlık. Bütün halk karanlıkta, toplu manzara anlatıyorum. Şimdi 5 yaşında bir çocuk, 6 yaşında ya da okula hazırlanacak. Yalvarmalar, yakarmalar, tehditler, gitmezsen şöyle olur işte filan. Yani çocuk seferberlik ilan edildi de savaşa gidiyor zannedersin. Zavallı çocuk konuşabilse dese ki, anne, en son sen kitaba ne zaman tutmuştun da beni okula gönderiyorsun dese, zavallı çocuk bunu diyecek kapasitesi yok. Ama aynaya baksa anne, okumayan bir annenin, okumayan bir babanın çocuğuna okuma talimatı vermesi ne kadar anlamlı. Cevap hazır, benim bulaşığım vardı. Kaynanam hasta, ona bakıyordum. Ben inşaatta çalışıyorum. Tamam, sabah 8, akşam 5'e kadar kitap oku deneyen yok sana. Ama çocuk seni gördüğü 100 pozisyon ve 100 defa gördü. Bulaşık yıkarken gördü, komşularla muhabbet ederken gördü, camları silerken gördü, ayakkabıları boyarken gördü, çamaşır ütülerken gördü, temizlik yaparken gördü. Bu pozisyonlar arasında çocuğun hafızasında kitabın üstüne çiziyor, böyle bir okuma yapıyor, not tuttu. Bunu görmemiş çocuk hiç. Seni öyle hatırlamıyor. Hafızasında okuyan bir anne olarak hatırlamıyor seni. Yavrum, teyzeler gelecek, biz okuma yapacağız, siz onların çocuklarıyla oynayacaksınız odada, tamam mı diye nasihat ettiğini hatırlamıyor seni. Riyaz-ı Salih'in dersi diye bir kavram çocuğun aklında yok. İlmuhal diye bir kavram yok. Burada yanlış bir krokideyiz. Şimdi bana şöyle bir soru sorulduğunu kabul ediyorum. Eskiden böyle değil miydi? Evet. Eskiden de kadınlar kitap okumuyorlardı. Ama şu kavram, bak, Anadolu kavramıdır. Uzun kış geceleri eve biri gelir ya da köyde büyük bir evde toplanılır. Mangala kömür konur. O da ısınsın diye, soba yok çünkü. Orada ya hiç kimse, köyün imamı da yoksa, ki Anadolu'nun pek çok köyünde imam da yoktu o zaman. İşte askerde bir iki kişiyi görmüş bir ihtiyar, işte İstanbul'da büyük bir camide, Fatih Camii'de namaz kılmış bir ihtiyar, hikayeler anlatıyor. Ali cengaverlikleri diye hikayeler var. Battal Gazi diye hikayeler var. Muhammediyeler var. Ahmediyeler var. Yarısı hurafe, yarısı İşte uydurmuş şeyler. 3 duymuş, 13 anlatıyor. Ali bir vurdu, 20 metre gitti diye duymuş, bir vurdu 200 metre gitti adam diye. Ama bugünkü büyük teknolojik ve sosyal okuma imkanına rağmen, izleyerek öğrenme imkanına rağmen, okumayan nesle göre alimallah bu saygın bir durum. Allah razı olsun onlardan ya. Yazın buna vakitleri olmamış, neden? Sabah namazında zavallı tarlasına çıkıyor. Bir daha güneş kararınca geliyor. Kendisini eve zor atıyor zaten. Eve gelince de ineklerini sağacak. Evin ihtiyacı, yemek pişirecek. Yani onlar için o kış geceleri okumaları bugünkülere göre ilim yolunda olduklarını gösteriyor. Evlerini üniversiteleştirmişler. Burada talebeliği okulluya mal etmenin yanlışlığını konuşuyorum. Talebelik insani bir ihtiyaçtır. Talebelik bir vesile değil, gayedir. Ne demek? Yani hedefimiz talebe olmaktır bizim. Evet, neticede okul bir vesiledir. Medrese bir vesiledir. Ama biz ilmi öğrenmeyi, bir satırlık bilgi de olsa, bir ansiklopedi çapında bilgi de olsa, Allah'ın rızasını kazanacağımız bir iş olarak görüyoruz. Bize göre bir kitabı alıp okumak, namaz kılmaktır. Şimdi ben özellikle hanım kardeşlerime, daha çabuk söz dinlerler, daha büyük ecirler kazanırlar diye onlara hitap ederek diyorum ki, ya okumak zor geliyor, işte altını çiz, üstünü çiz, olmuyor diyen hanım kardeşlerime diyorum ki, namaza kolay mı alıştın? Kıl denince hemen namaza başladın, teheccüde kalktın, öyle mi oldu bu iş? Hala namazın bazen sünnetlerini kaçırıyorsun. 20 senedir kılıyorsun mesela. Kesinlikle kolay bir şey yok ki ilim kolay olsun. Kitap okumak kolay olsun. Bu anlayışın tasih edilmesi lazım. Düzeltilmesi lazım kafalarımızda. Bir, okumak kolay değil gerçekten. Okula giderken de kolay değil, evde okurken de kolay değil. İki, okumak ana sütü emmek gibidir. Hemen karnın şişmez. Ama 70 yaşına geldiğinde yanaklarındaki deride annenin sütü var. Kılların annenin sütünden oluşmuş. Kaşların annenin sütünden oluşmuş. Kitap böyle okunur. Tek başıma ben bir kampanya yapabilir miyim bilmiyorum. Yani her ev medrese olsun. Böyle bir teklife de gerek yok zaten. Bunu zorlamayla, dayatmayla yapmanın da bir manası yok. Bu bir zevke dönüşmeli. Yani anne oynarken çocuklarına hadi gelin yemek soğuyor, çabuk çabuk börek soğudu, sonra soğursa yenmez diye yalvarıyor. Adam sen de gel ya, tamiratını sonra yaparsın diyor ya. Bir günü hayal ediyorum ki o gün oğlum kitabını sonra okursun, beyefendi sen de kitabını sonra okursun, gelin yemeği pişirdim diyeceği günü özlüyorum. Yıllardır da dua ediyorum ya Rabbi, bayramlarda şeker yerine, doktorların böyle aman insanlar bol bol şeker yesin diye dua ettiği bir şeker hastalığı var ya, o şekere hastalık yerine, insanların birbirlerine ben okudum size getirdim bu kitabı diyecekleri günü bekliyorum. Ha bizde var da bu kitap zaten, biz de giderken bir yere götürürüz. Tedavülümüz kitap üzerinden. Ama hiç böyle görünmüyor işaretler. Milli büyük kütüphaneler açılıyor. Ama okul öğrencileri ödev yapmak için ancak kullanıyorlar. İkinci adres olarak kütüphaneyi kimse göstermiyor. Yani evde yok bu adam, kütüphanededir muhakkak. Denemiyor bir türlü. Tekrar ediyorum, büyük kitaplar, tefsirler, hadis külliyatları okunsun, kesinlikle böyle demiyorum. Çapımızı inkar etmeyelim. Kabiliyetimizi inkar etmeyelim. yaşımız başımız çok önemli. Bu sebeple hani sigaradan kurtulalım diye bir kampanya başlatılıyor ya, ben de bu yaftadan, cahillik yaftasından kurtulalım diye kendi çapımda bir kampanya başlatmak istiyorum. Talebe kimdir? İlim talebesi kimdir sorusuna herkes diyorum. Herkes. Çünkü Allah-u Teala öğren emrini sallallahu aleyhi ve selleme 40 yaşında, İkra ayeti tam 40 yaşında söylendi. 40 yaşı şimdi okumaktan emeklilik yaşına döndü. Allah kesinlikle alim kullarını farklı görüyor. İlim talebesini de farklı görüyor. Biz önümüze kitap koyup okuyarak Allah'ın izniyle ilim ehli oluruz. Allah'tan en çok hakkıyla, takva ile yaşayan kulu oluruz. Bunu kitap okuyarak yapabiliriz. Bir alimi dinleyerek, izleyerek yapabiliriz. Bir meclise katılarak yapabiliriz. Allah diyor ki, peygamberi diyor ki, Ebu Hanife dedi ki, denen sözleri dinleriz. Ben 3 haftadır gittim, hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadığını anlaman bir ilimdir. Bak, sen konuşulanı anlamayacak durumdaymışsın, bunu anlamışsın sen. Teşhis yapıldı. Demek ki 13 hafta gitsen bir şeyler anlamaya başlayacaksın. Pes etme. 3 hafta işe gittin, zengin olmadın diye işi bırakmadın. Emekliliğe kadar çalışacağım diye. Emekliliğe kadar da okuyacaksın. Kalın kitap okumak derdimiz yok bizim. İnce kalın. Bir sayfa okuruz, okuruz. Ama her gün bir paragraflık bilgi taşımalıyız hazinemize. Ve bunu asla talebeden başkası yapamaz diyenin şeytan olduğunu söylüyorum. İşte diplomaya tapınma bu. Yani sen niye diploma alıyorsun? O diplomayı kullanmak için. Ben öyle demiyorum. Öğren, öğrendiğin bilgi seni Allah'a da götürsün, müreffeh bir hayata da götürsün. Çünkü ilim deyince biz sadece tefsir ilmi, fıkıh ilmi kastetmiyoruz. Buna matematik de dahil, coğrafya da dahil, biyoloji de dahil, Darwinizm hariç, felsefe hariç. Felsefe çünkü, yani başkasının bilgisini hamur edip elinde yoğurmak demek, lazım değil. Yani felsefe bölümleri olsun mu? Olsun tabi. O işin uzmanı da lazım ama evde bulaşık yıkayan kadına lazım değil. İşine gücüne giden Müslümana lazım değil. Bunun en ideal okuma konusu bir Müslümanın şöyle PDF sayfası gibi gözünde görebileceği güzel bir ilmihal okumasıdır. Bunu da mümkünse senede bir, önce bir yavaş yavaş bir sene sürecek bir şekilde okumalı. Ondan sonra da 2 senede bir, senede bir şöyle hızlıca bir tazelemeli, altını çizdiği yerleri. Böylece dinine vakıf bir Müslüman olmuş olur. Onun dışında en ideali her gün bir hadis-i şerif okumaktır. Ya bugün çok başım ağrıyor. Oku. Yani bunu sen illa bundan bir makale yazacaktın diye okumuyorsun ki ya. Teamülün bozulmasın. İstikrarın bozulmasın. Bugün okuduğun hadisten hiçbir şey anlamadın. Ben sana bir uyarı yapayım. Bunu akşam yatmak nasıl doğalsa, sen yatmak gibi, sabah kalkmak gibi her gün bir hadis okuyup yatmayı da doğallaştırdın ya, büyük bir kazanımın var senin. Nasıl bir gün bir iş oldu, misafir geldi, uyuyamadın, sabah başın ağrıyor. Okumadığın zaman da istikrarın bozulduğu için başın ağrısın. Ve bu okuma kimi için günde 10 saattir. İşi gücü odur, okuyacak, 10 saat okuyacak. 10 dakikası da yeterli. Kitapla bağın kopmasın, Allah'ın izniyle sen ayakta durursun. İnsan okumalı, okuyana destek olmalı. Hacı neneler nasıl okuyacaklar, göz görmüyor, ayakta duramıyor. Talebelere dua edecek onlar da. Böylece talebelerle organik bağ kurmuş olacaklar. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, talebe ol, talebeye destek ol, talebeyi sev, sakın öbürü olma helak olursun buyuruyor. Herkes talebelikle ilgili bir bölümde. Dinle. Okuyamıyorsan dinle. Başını salla. Ben nenelere veya yani kulağı duymuyor hiç, konuşulan şeyi anlamıyor İnsanlara, bu düzeydeki sorumlulara tavsiyede bulunuyorum. Meclise giderken orada konuşulan, okunan hiçbir hadisi anlamayacaksın diyelim. Kabul. Ben sana bir niyet tavsiye edeceğim. Bak ne kadar işine yarayacak. De ki ya Rabbi, ben hiçbir şey anlamıyorum bu gidilen yerde, duymuyorum. Ama niyetim şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleri okunuyor. Kimse gitmiyor. Ben bir gideyim orada oturayım. Bir kişi fazla katıldı, hadise ilgi var diye psikolojik destek vereyim insanlara. Bu müthiş bir destek. Çünkü Bukhari dersi okusan bile kimse gelip dinlemiyor. Böyle işte filan yerden büyük alim gelmiş, icazet verecekmiş, self fotoğraf çektirecekmiş dersen yuha doluşuyor millet, fotoğraf çektiren gidiyor sonra. Samimi bir şekilde 10 gün üst üste gelip kimse o dersi dinlemiyor. Bir Müslüman da benimle ilgili değil ama ya Müslümanlar kalabalık görünsün de, ya alaka devam ediyor hadis-i şerife görünsün dese, yani bu emin oluyorum ki yani az bir talebelik değil bu. Bu da mübarek bir iş. Yani ilim namına, talebelik namına, beşikten mezara kadar talebeliğe aday bir ümmet olarak bizim çok işimiz var. Yapacak çok işimiz var. Ve işim çok, çocuklarım küçük diyen hanım kardeşlerime haykırıyorum. Vallahi öyle değil, billahi öyle değil diyorum ya. Senin lohusu olduğun günlerde bile kitap okuman mümkün. Ben sana çünkü 24 saat oku demiyorum ki. 24 saniye okusan yeter ya. Bir hadis, mesela bir satırlık hadis 24 saniyede okunur. 24 saniyen de yoksa artık selamun aleyküm ya, ne yaparsan yapsın ben. Yani 24 saniye bile bulamayana diyecek bir sözüm yok yani. Allah rahmet etsin onu derim. Talebe, üniversiteliği, ilahiyatlıyı, tıpçıyı, o manadaki talebeyi kastetmiyorum. Beşikten mezara kadar böyle derdi olan bir Müslümanı kastederek diyorum ki, talebeliğin iyi gittiğini, cennete götüren bir yolda yüründüğünü gösteren işaretleri var. Bu işaretleri 5 senedir evinde Riyaz-ı Salih'in dersi yapan kardeşlerim, İlmuhal dersi yapanlar, her 2-3 ayda bir gidip bir kitap alıp onu okuyanlar, arkadaşına kitap götürenler, sen bu kitabı okudun mu deyince evet okudum diyenler, ya biz yaptığımız iyi mi gidiyor, yani ne yapıyorum ben, bir şey elde ediyor muyum diye merak ediyorlarsa anahtarını veriyorum. 1. Kitap konusu seni övünmeye ve övülmeye sevk ediyor mu, etmiyor mu? Yani kimsenin kitapla ilgilenmediği zamanda oha biz neler okuduk diyor musun içinden de olsa? Veya birileri desin ki ya adam hem işçi hem de ne kitap okuyor maşallah ya. Tefsir devirdi adam. Bu sözü duyunca rahatsız oluyor musun? Yani insanın iyi yolda gittiği bir işte, namaz için de geçerli bu. Zekat verirken, sadaka verirken de geçerli. Suriye'ye yardım götürdüm. Zannedersin ki Suriye'de 15 milyona birer ayakkabı götürdü. Komşularından, arkadaşlarından toplamış, işte bir poşet bir şey, onu götürmüş. Yani övündüğünün hacmi yaptığının 1000 katı. Yanlış yoldasın. İlimde de böyle. Çünkü ilim ibadettir. Bunu Allah tartar, kul tartmaz. kul tartmaya kalktı mı seni hırsız diye tutuklarlar. Başkasının parasını sayıyorsun. Allah içindir ilim, ibadettir. Biz bunu ibadet görüyoruz da onun için lohusa kadın da bunu devam etsin diyor. Bırak işi çok, kaynanam geldi, misafir geldi. Bırak o hikayeleri. Kaynanan gelince namazı bıraktın mı? Namaz 10 dakika sürüyor. Ben sana 10 saniyelik bir şey söylüyorum. Bir hadisi bir satır oku diyorum. Kendini övdürmek ve kibir bu işte sıkıntı. Başka bir husus. Haset oluşuyor mu sende? Haset oluşuyorsa birikimin tıpkı antibiyotik gibi. Hani antibiyotik alıyorsun da işte yara kapansın diye, o da bağırsakları öldürüyor bu sefer. Sen de canlı bırakmıyor hiç. Hücrelerini çökertiyor. İlim seni filan tarikattaki Müslümana, filan gruptaki arkadaşına, filan akrabaya karşı farklısın, o bir işi yapamıyor, o yanlış yapıyor diye Müslümanlar arası iç çekişmeye sevk ediyorsa, sen ister ilahiyat oku, ister medrese oku. Mümin kardeşini hor görüyorsun sen. Mümin kardeşini Allah değerlendirmesi gerekirken sen değerlendirmeye kalkıyorsun. Bu ilim, ilim değil. Sen kesinlikle faydalanamıyorsun bu ilimden. İstersen tefsir oku. Bir şey değişmiyor. Aynı şekilde 10 senedir her gün 2 dakika kitap okuyorsun. Ahirete yakın mı hissediyorsun kendini? Dünyaya yakın mı hissediyorsun? 10 sene önce 30 yaşındaydın. Şimdi 40 yaşındasın. Esasen 10 sene daha cennete veya cehenneme yaklaştın. Buna rağmen dünyalık hale artıyorsa sende, sen yanlış şeyler okuyorsun. Okumalarını değiştir. Okumayı değiştireceksin. Tevazuun artıyor mu, eksiliyor mu? Sana bu yanlıştır dendiğinde, öyle mi? Nasıldı bunun doğrusu diyebiliyor musun? Yok canım, onu biz de okuduk. Riyas-ı Salihin'de gördüm deyip hemen horozlanıyor musun? Bunların hepsi senin ilim talebesi olup olmadığını gösteriyor. Kesinlikle öğrenip öğrenmediğini göstermiyor. Ben öğrenmekten söz etmiyorum. Öğrenmek çok kolay artık. Ama biz hamallık bilgisi istemiyoruz ki. Ne kadar hamalsın sormuyoruz. Ne kadar talebesin soruyoruz. Niye? Ne kadar namaz kıldın der gibi. Yani nasıl namazı Rabbimin cennetine girmek için kılıyorum? Bunu da onun için kılıyorum. Bu yüzden bildim demez hiçbir mümin hiçbir zaman. Biz biliyoruz bu işleri. Oho demez. Niye? Çünkü o Allah'ın bilgisini öğreniyor ya. Allah'ın bildiğine göre kul hiçbir zaman nokta bile bilmediği için bildim kelimesini kullanmaz. Bir menkıbe böyle biraz dersi dinlendirsin diye zikredeyim. Osmanlı döneminde, ismini zikretmeyeceğim, ismi de var. Çünkü çok değerli bir zat, insanlar yanlış anlarlar. Bir zat, biz bunu biliyoruz oğlum. Böyle sık sık biliyoruz, biliyoruz dermiş. Alim de bir adam. İnsandan insana fark. Talebeleri demişler ki, biz hocamızdan ders okuyoruz ama ya bize okuduğu şeylerde insan biliyorum demez. Bakıyoruz yavrum filan der. Bu hep biliyoruz diyor. Buna bir ders verelim demişler. Ne yapalım, ne edelim? Ya hocaya karşı nasıl konuşacaklar? Demiş ki bir tanesi, derse geldiğinde biz böyle tartıştık bir konuyu da hocam sana sormak istedik diyeceğim, ben bir senaryo hazırlayacağım. Siz böyle beni destekleyin demiş. Tamam demişler. Bir gün hoca efendi gene derse gelmiş. Çok meşhur bir zat. Hocam demiş, biz dersten önce bir mesele münazara ettik. Zaten halinize sormaya karar verdik, yani çakıldık. Buyurun oğlum demiş. Yahu Allah'ın ilmi ne kadardır diye merak ettik demiş. Hadi oradan terbiyesizler demiş. Böyle bir soru olur mu? Delirdiniz mi siz demişler. Hocam işte yani merak ettik demişler. Olmaz, böyle bir şey sorulmaz. Sorulur sorulmaz. Hocam bari dünyalık bir şey de bize, yani bir ölçü ver bize, ne kadar da anlayalım. Oğlum en büyük ne biliyorsunuz siz demiş. İşte demişler okyanusu biliyoruz. Tamam, Allah'ın ilmi okyanus kadardır. Hocam insanlara vermedi mi hiç Allah demişler. Oğlum ne verecek demiş. Bir damla koca okyanustan alsan, Adem Aleyhisselam'dan beri hepimize verdiği o kadardır demiş. Yani çocuk demiş, şimdi soruyorlar ya münakaşa, Allah'ın ilmi okyanus kadar. Haşa, bu da doğru değil tabii. Yani şimdi onlar bir oyun yapacaklar hocalarına. Bütün Adem Aleyhisselam'dan beri gelen bütün insanlara, peygamberler dahil, alimler dahil, o okyanustan bir damla, kova değil, damla alıyorsun. Bütün insanlığa bu kadar mı düştü? Evet oğlum, tam öyle demiş, tam öyle demiş. Bizim bildiğimiz bu ilimler filan hepsi bu kadar demiş. Sonra çocuk demiş ki talebesi, hocam çok merak ediyoruz. Mesela size o bir damladan ne kadar düştü, onu merak ediyoruz demişler. Oğlum demiş, bu kadar uzatmanıza gerek yoktu, daha rahat ikaz edebilirdiniz beni demiş. Doğrusu bu. Doktora yapmış. Sen hastalığa olmasaydın doktora olmazdın zaten. Nedir lan doktora dediğin? Okusan okusan 500 cilt kitap okumuşundur. Hadi olsun 1000 cilt kitap okumuşundur. O doktorayı yazmak için. Senin gibi doktora yazan milyonlar var. Allah'ın ilmiyle kulun ilmi kıyas edildiğinde o noktadan bütün insanlara dağıtılacak da bir damladan sana düşecek bir şey. Bu kadar bir payda insan böbürlenmez. Şeytan tabii ilmi, talebeliği, ibadet atmosferinin dışına kaydırmak için hileler yapar. O hilelerden biri de yaptırmaktır. Yani anlıyor. Şöyle bir gıcığı gitsin bak neler konuşacak mantığıdır. Bu bir tuzak. İblis tuzağı bu. Ve bunun en büyük riski de önünü tıkatıyor senin. Öğrenme hızını kesiyor. Çünkü bir insan mesela hızlı bir şekilde 1000 kilometre yol kat etmesi lazımken daha 900 kilometre kaldığını anladı mı gaza daha fazla basıyor. Yaklaşınca tamam geldik yetişiyoruz diye gazdan ayağını çekiyor. İnsan Allah'ın ilminden ne aldık ki derse sabahlara kadar çalışıyor. Oo, biz kitaplarımızı yazdık dedin mi kenara çekiliyorsun. Bu bir tuzak. İblis sevabını götürüyor, ayrı bir mesele. Burada özellikle medrese talebeleri ve diğer ilahiyat talebesi kardeşlerimin gözünden kaçmaması gereken çok önemli bir noktayı ikaz etmek istiyorum. Ben talebe isem, ilim talebesi isem eğer, bütün ilim erbabını seviyor olmam lazım. İnsanda ırkçılık olmayacağı gibi ilimin de ırkçılığı olmaz. Yani ben fıkıh okuyorum, ilim fıkıhtır, matematik çöplüktür dediğim zaman bu ilim ırkçılığıdır. Birinin birinden değeri senin vereceğin bir karar değildir. Senin nasibin fıkıh öğrenmekmiş, sen onu öğren. Onun nasibi biyoloji, o biyoloji öğrensin. O sana muhtaç, sen ona muhtaçsın. Allah'tan başka herkes birbirine muhtaç zaten. İlim talebesi, alimi ve ilim dünyasını insanlık gibi görür. Beyazı ile siyah ile hepimiz kardeşiz. İlimde birbirimizi tamamlıyor. Mutezile'nin sapık görüşlerini savunanlara da mı alim diyeceğiz? Evet, alim diyeceğiz. Onlar gibi olmayacağız. Bize ne olmamamız gerektiğini öğretti onlar çünkü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir 150 sene sonra sapıklık nasıl icat edilir bunu gösterdiler bize. Onlar da alim, bayağı değeri var onların. bülbülün sesinin güzelliği eşeğin anırmasından anlaşılıyor. Eşekler anırmasaydı bülbülü kim sevecekti? En azından böyle bakarım, kaldı ki böyle olup olmadığını da Allah biliyor zaten. Adam belki temiz bir niyeti vardır. O ağzından kaçan sözleri de Allah Teala mağfiret etmiştir, sana ne? Biz ne karışırız Allah Teala'nın işine? Bu mantıkla bakacağız. Bir başka husus, ilim talebesi isterse günde 2 dakika okuyan bir hanımefendi olsun, isterse medresedeki olsun, Allah'a yakınlaşma açısından ne getiriyor'a bakacağız. Matematikte de, biyolojide de. Ben şunu anlayabilmiş değilim. Biyologlar, yani biyolojiyle meşgul olanlar ve cerrahlar, hatta hayvan ilmiyle uğraşan, hani baytar dediğimiz insanlar, veterinerler, ki onlar da kesip hayvanlara ameliyat ediyorlar. Ya bunlar nasıl İmam Gazali'den daha takva olmazlar, merak ediyorum ya. İmam Gazali'nin dürbün bile olmadan oturup tefekkür ederek düşündüklerini bunlar açıp bakıyorlar ya. Demek ki nasip meselesi. Onlar için ilim daha büyük bir silah aslında. Kur'an müfessirleri de, tefsir okuyanlar da böyle, fıkıh okuyanlar da böyle. İlim her gün bir nefes Allah'a daha fazla yaklaştırmalı. Mesela eğer bir talebe 3 senedir okuyor, 3 sene önce 4 rekatlık namazı 5 dakikada kılıyordu. Şimdi 3 dakikada kılıyor. Namazdan taviz vermeye başlamış. Hızlı kılıyor namazı. Sen okuduğun tefsiri ne yapacaksın kardeşim? Allah'ın huzurunda lakayt hale getirmiş seni. İlim değil o. Sen talebe değilsin. Öbür kadın bir tefsir dersine katılmış. O günden beri yani namazı 2 kat kaliteye çıkmış. O kazandı. Sen de keşke bir derse katılsan da medreseye gitmesen de namazı düzgün kılsaydın. Gıybetten uzaklaşıyor musun, uzaklaşmıyor musun? Dedikodu oluyor mu, olmuyor mu? Riyazu Salihin dersi, fıkıh dersi yapıyoruz evimizde. İkram yapmadığın halde insanlar geliyorlar mı? Yoksa çay ve riyaz, riyazhane gibi, böyle bir çay evi gibi mantığıyla mı bakılıyor? Bu önemli. Bunu tespit edemiyorsak, yani biz zarardayız. Talebe neler öğrenmeli? Ne okuyorsa onu öğrenecek. Ama talebe 2 şeyi sonunda öğrenmiş olmalı. Biri zamanın kıymeti, 2 alemin kıymeti. İlim bu 2 şeyi verdiyse raylarda gidiyor demektir. Eğer bunu sağlayamadıysa talebe, yönteminde hata var. Bir hoca efendiye gidip nasıl okuma yapması gerektiğini sorsun. Vaktin kıymeti ve alemin kıymeti. Çünkü vakit sana sunulmuş fırsatın adı, alim de senin ön tekerindir. Ön tekerin gittiği yerden gideceksin. Ön tekeri olmayan aracın arka tekeri de yok zaten. Ya da arka teker ön teker gibi olacak o zaman. Onun için talebe her şeyden evvel zaman ve alim kıymeti bilen insandır. Burada yine ilim talebesi eğer ciddi bir şekilde nasiplenmek istiyorsa Allah'ın ona verdiğini alacak. Kendisi bir şey icat etmeyecek. Bu ne demek? Zekan kadar öğreneceğini anlayacaksın. Ve seni kuşatan hayat hiçbir zaman sen istediğin diye değişmeyecek. Mesela engelli bir annen var, baban var. Ve senden başka onlara hizmet eden kimse yok. Sen de Bağdat'a ilim öğrenmeye gidiyorsun. Nereden buldun bu ruhsatı? Seni kuşatan hayat annenin hizmetinde paspası olmanı emrediyor sana. Sen günde 5 dakika kitap okursan ona şükredeceksin. Medreseye gitmeyeceksin sen. Birisi bir sayfayı okuyor, ondan sonra tutup not tutuyor ondan. Maşallah, zeka. Sana telefon alıyorsun sen, kendi telefonunu 50 defadır rakamını ezberleyemedin daha. Yahu kendi telefonun ne? Ya yazmıştım bir kenara bakayım benim telefon kay. Yahu senin telefonunu soruyorum. Ne bileyim aklımda kalmadı. Öbür taraftan Bukhari'yi ezberlemeye çalışıyorsun. Ya kendi ev telefonu, cep telefonunun numarasını ezberleyemeyen adam. Bukhari'de 7000 hadis ezberler mi hiç? Sen yanlış yapıyorsun. Hepimize bir IQ vermiş Allah. Bir kabiliyet bu. Kıyamet günü kimse zekasına göre cennete girmeyecek. Verileni kullandığına göre cennete girecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin senin yastığın kalın biraz dediği sahabi de var. Ne demek yastığın kalın? Kalın kafalısın, bir laf anlamıyorsun sen. Nazik bir şekilde uyarmış adamı, sen niye laf anlamıyorsun diye. Öbür taraftan daha dudak hareketi olmadan ne dediğini anlayan da var. Yani zekalarımızın çok iyi olması, ezber gücümüzün, muhakemizin, muhakeme kabiliyetimizin çok iyi olması bir fazilet değil ki. Daha fazla imtihan üstelik. Ne gibi? Yani 1000 lirası olan bir Müslümanın, 100 bin lirası olan bir Müslümana göre, parası az ama hesabı da az kıyamet günü. O 1000 liranın hesabını verdi mi girer cennete. 100 bin lirası olansa 100 kat daha fazla hesap verecek. Zekada da böyle. Zekada para gibi bir şey. Ne geri zekalılık suç? Allah öyle yarattı. Hangisi suç? Donkişotluk suç. Yani zekan var mı yok mu onu bile bilmiyorsun. Kıpırdamıyorsun ki yerinden. Suç olan tembelliktir. Hantallıktır. Gayretsizliktir. Kabiliyetlerimizi ve fırsatlarımızı ne inkar edebiliriz ne değiştirebiliriz. Yani ben çocuklar görüyorum, aman Allah'ım. Yani yanında konuşamıyorsun, bir saat sonra sana tekrar ediyor konuştuğun şeyleri. Bir yere virgül koyduysan o virgülü de söylüyor. Ama çocuğun hiçbir zaman medreseye gitmesi mümkün olmayan daraltılmış bir hayatı var. Fazla zekadan okuyamayan çocuk gördüm ben. Fazla zekadan okuyamıyor. Ya böyle bir şey olur mu? Yapıyor Allah, oluyor işte. Bu sebeple bize ne verdiyse Allah bizi öyle görmek istiyor. Burada çok küçük bir parantez açmakta fayda var. Anne babalar da Allah'tan korkmalıdırlar. O istiyor diye çocuğunun doktor olması, hafız olması gerekmiyor. Hocalar da Allah'tan korkmalıdırlar. Senin medresen kapanmasın diye, medresede kalması uygun olmayan çocuğu orada tutma, Allah'tan kork. Allah'tan haya et. İlim sen geçinesin diye değildir. Kıyamete kadar Allah'ın adı baki kalsın, yüce olsun diyedir. Bu Müslümanların çocuklarını sömürmektir. Çünkü Allah bu çocuğa inşaatta çalışmayı yazmış. Sadece medrese dolu olsun diye sen bunu medresede tutarsan zulümdür bu. Çocuğa zulüm, medrese kavramına zulüm. Bu sömürüdür. Onun ebeveyni de zannediyor, hayret ya, biz bu çocuğu 10 yaşına kadar doğru dürüst soyadını öğretememiştik. Maşallah alim olup gelecek herhalde. Baba da öyle zannediyor. Belki onlar niyetleriyle kazanıyorlar, sen kaybediyorsun. Herkes haddini bilmeli. Bu dünya böyle. Bu konuda şüphesiz Allah'ın verirken filancaya şu kadar zeka, filancaya bu kadar ilim, amel, herkesi Allah dilediği gibi, Allahu yapsudur rızkı limen yaşa ve yaktır. Dilediğine dilediği kadar veriyor, ölçüyor Allah. Bize mi sordu? Sen ne kadar istiyorsun diye. Çocuk yaratırken bize sormuyor ki, nasıl zeki yapayım bunu diye sorsun. Bir planı var Allah-u Teala'nın, bir kaderi var. O kaderin gereği, 10 tane çocuğun güneş gibi zekası olması gerekiyor. Gerisinin de mum gibi, ampul gibi, böyle voltajları düşük kalkıp bir toplum, böyle istiyor Allah-u Teala. Çok okul açmakla, çok medrese açmakla da Allah'ın yazdığı değişmiyor. İnsanlık boşuna kendisini yıpratıyor. Burada küçük bir notumuz da, ilim talebesi olmak, sosyal gözle bakıldığı zaman dinine hizmet etmek demektir. Biyolog için de geçerli bu ama. Coğrafya okuyan için de geçerli. Hatta felsefe okuyan için de geçerli. Yani ben ne kadar dinime hizmet ediyorum, ümmetime ne kadar hizmet ediyorum, ne kadar ümmetime bağlıyım, ne kadar şeytanla mücadele ediyorum, eğer bunu ölçmüyorsam veya bunda iyi sonuçlar çıkmıyorsa, bu demektir ki ilim bahsettiğimiz beşikten mezara kadar ki süreç değildir. Buna çok dikkat etmek istiyoruz. Burada bir başka incelik de, talebenin başına gelebilecek en büyük bela, şu İngilizce the end diye bir şey yazılıyor ya, filmlerin sonunda filan bitti diye, ilmin bir gün biteceğini zannetmesidir. Kitap biter, ilim bitmez. Ömür biter, ilim bitmez. İlmin aslı Allah'tır, Celle Celaluhu. Bütün insanlık, her gün 100 cilt kitap yazsa her biri, ilim, ilim Allah'ın ilmine göre dedik ya, bir nokta bile değil. Bitirdiğini zanneden, diploma kafalı adamdır işte. O yanlış bir sürece girmiş. Ve İmam Malik'in rahmetle anılmasına vesile olsun meşhur sloganını unutmuyoruz. El ilmu yu'ta ileyhi ve la ye'ti ahaden. İlme gidilir, ilim kimseye gelmez. Bunu inşallah nefsimle ilgili değildir diye meleklerin şehadetiyle söylüyorum. 3 kişi arıyorlar. Selamun aleyküm hocam, biz senin ilminden istifade etmek istiyoruz. Çorum'a seni davet ediyoruz. Allah razı olsun kardeşim. İstanbul'da Çorum kaç kilometre? 750 kilometre. Niye geleceğim ben? Hocam senden bir saat istifade edelim. Siz buyurun gelin. Atlayın bir otobüse gelin. İlim gitmez. İlme gelinir. Bu var ya, zaten onun derdi vakfı bir faaliyet, derneği bir faaliyet yaptı gösterecek o. O faaliyetler listesini doldurmaya çalışıyor. Burada zaten %49'u gidiyor ilmin. Ayağına çağırıyorsun bir defa. Ben hastalandım, hastaneyi buraya getirin demek kadar komik bu. Vaktin yok. Hocanın vakti nereden olacak? Alemin vakti nereden olacak? Bunu yani anlamadıktan sonra ne hocayı yor ne kendin yorul. Otur, hanımınla şakalaş, çocuklarınla oyun oyna, bari ondan sevap kazan. Ve ilim kesinlikle niyetle elde edilmelidir. Madem ibadettir, niyetsiz ibadet yok. Anneler babalar çocuklarını ilim yoluna sürerken, öğretmenler İster biyoloji, ister fizik, ne okutursa okutsun öğretmenler, Rabbim rızayı şerifin için bu işi yapıyorum de, gene ücret al, zararı yok. Niyetin böyle olsun. Camide imam ücret alıyor namaz kılmak için. Onun namazı kabul olmuyor mu? İmamlık gibi bir şey bu da. Zira niyetsiz ibadetin değeri yok. O jimnastiğe döner. Ve son sözümüz, kim talebedir? İlim talebesi kimdir sorusuna, son noktamız sabredendir talebe. Çünkü ilimle sabır ikiz gibi bile değildirler, tek parçadırlar. Ne kadar sabır, o kadar ilim. Peki sabrın ölçüsü var mı? Var. Sonunda sabır bile senden sabır etmeli. Sabra bile sabrettirecek kadar sabreden. Aksi takdirde, yani çok şeyler öğrenebilir insan ama ilim talebesi olamaz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.